Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Hoxe temos que desculpar, pois como non, o noso compañeiro Xulio, que non se vai a topar nos estudios hoxe, pero intentaremos chamalo, pois, e falar con él a través da línea telefónica. Vamos a falar do equipo que estamos aquí. Por unha banda estemos a Andrea, moi boas tardes, Andrea. Linas Vías de Son tamén, pois a Fernando, moi boas tardes, Fernando. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é, por exemplo, o blog que é galegosnovaisblogspot.com, e temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén temos dous teléfonos, que é o 93-661-3538, 93-661-3954. Así que, señoras e señores, sexan ustedes benvidos ao programa Galegos Novais. E para encetar un programa, que mellor que un pouquiño de música que xa Andrea, pois, nos ten preparada ali. Dalle o play, Andrea. Aquí canto y aquí canto, aquí tengo de cantar. Aquí canto y aquí canto, aquí tengo de cantar. Aquí perdimos amores, aquí os vengo a buscar. Aquí perdimos amores, aquí os vengo a buscar. Por una prenda querida, entro agora no baile. Por una prenda querida que entro agora no baile. Tocarélle toda noite, esta mañana por la tarde. Tocarélle toda noite, esta mañana por la tarde. Bueno, baixamos un pouquinho a música e vamos a falar con o noso compañeiro Xulio, que se non se atopa aquí, pero vamos a falar un pouquinho con el mentre nos chega o convidado que nos chegou, que nos vai vir a visitar. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Como vai ese tempo aí? O tempo, aquí moi bon. Temos 17 ou 18 grados. Moi ben, moi ben, vale. Sí. O sea, que entonces hoxe está esperando visita. Sí, sí, hoxe espero visita. Esperamos visita, vale, vale. Sí. A ver se, mentres tanto, pois pues, vai chegando e vamos ir debullando cousas como as que tuvemos fai nese evento que houbo sobre as Rías Baixas aí en Barcelona, né, no Hotel Marina, non? Ah, claro, claro, sí, sí, eso é unha cousa interesantísima, foi unha cousa moi interesante, non? Sí, a deputación de Pontevedra. Pontevedra, que veo aí, confirmounos a súa... bueno, un grande evento durante bastante tempo que, ademais, concentrou a moitísimas empresas. Sí, sí, moitas empresas, pero, sobre todo, souperon vender o que é, sobre todo, a Galicia do turismo, non? Exactamente, viñeron a expoñer todo o que nas Rías Baixas, o que en Pontevedra propiamente se pode atopar. Sí. Y en extensión Galicia, ¿no? Lógicamente, sí. Pues, es muy, muy importante, sí, sí. De verdad de que disfrutamos con, sí, sí, con una grande exposición que nos hicieron, ¿no? Sí, desde luego. Que, por cierto, les dieron unos muchos enderezos para después poneros, sí, en contacto con ellos, claro. Claro, después tenemos enderezos, no vexas, para poder, pues, después hablar con mucha gente de ellos, y entonces, pues, así disfrutaremos también, pues, programa a programa, e iremos intentando, pues, hablar con ellos para que nos vayan dibujando cosas. Sí, para ir cogiendo, pues, información con respecto, por ejemplo, a hoteles que teñen ofertas especiais, hoteles de talasoterapia, por exemplo, sí, que é unha novidade con respecto a, bueno, a forma de, sí, de poder disfrutar dun xeito parecido aos balnearios, pero sí, moito máis interesante. Quizás, que sí, eu penso que quizás de outra maneira, con máis... Sí. Hombre, os balnearios non están mal, Claro, claro. Os balnearios tamén hai balnearios, por exemplo, está Bo de Mondariz, que era, sí, máis antigo, sí, que quizás un dos máis antigos de España, sí, que sí, tamén un dos máis antigos de Galicia, ¿no? Sí. Pero reformado, lógicamente, porque Mondariz queimouse, sí, daquela época debía ser unha cousa extraordinaria, ¿no? Hombre, era onde iban, dixéramos, como se suele decir, a onde iban os millonarios. A alta alcurnia, non? Sí, alta alcurnia. Sí, sí, sí. O que dicen eles a xente de ben, non? Porque os outros non eran xente de ben. Bueno, eso eran tendencias antiguas, non? Sí. Hoxe non hai nada deso. Claro que sí. Por eso digo que é unha boa cousa é que se fora cambiando e mellorando. Ademais, houve unha cousa que a mí me fizo gracia, que toda a xuventude, que eran toda a xente xoven a que te atendía, a que che falaba, e ademais falando che galego. Algúns deles, claro, bueno, a maior parte deles, básicamente aquí tiñan as súas delegacións aquí en Cataluña, sí. Entonces teñen aquí algúns persoas que informan con respecto a as cousas que nos ofreceron, ou, bueno, que nos enseñaron, non? Sí, sí. A verdade é que foi toda unha experiencia fantástica e ao mesmo, sí, tempo, pues, sí, tamén hai que felicitar a Mancio, que é o dono, sí, do hotel, sí, que foi o que nos agachou eu despois ao final de toda esa información, nada menos que 14 ou 15 informadores que tiñan ali, sí, pues, fixeronos un cóctel, pois, aquilo foi unha cena. Aquilo foi unha cena, porque sobre todo a carne estaba buenísima. Ah, sí, carne. A carne estaba de primeira, fantásticamente. Sí, sí, e despois tamén empanada, o queixo que había, o queixo de titilla, en fin, que había de todo. Todo produtos galegos, e ademais, sí, con arregado con viño. Ah, con viño albariño Asgaia. Galego con... Sí, señor. Sí, albariño, porque estábamos falando da zona de Pontevedra. Claro. Por unha parte. Por outra parte, pois, tamén Mencía. Sí. Outras viandas. Quer decirse que a xornada, a velada, digamos, que empezou a 7 da tarde hasta as 9, media, eran as 10 e pico cando salimos de Nimo. Sí, sí. As 10:20 máis ou menos era cando, sí, sí, cando seguimos dali, sí. Pois, outra cousa que hai que... Bueno, pois... tamén mencionar o feito de que durante aquel tempo fixéronse unha dúcia de sorteos con estancias e con cousas interesantes para que las personas... Sí, tamén. Sí, moi interesante. ¿No? Unhas cuantos sorteos, sí. Casi todos donas, menos dous homes. Sí, que te dicen a ti que tú eres un desgraciado, ¿eh? Sí. Muy bien. Sí, sí. Todo muy bien, la verdad que sí. A presidenta de la Diputación de Pontevedra tamén, sí, no parlamento, no seu parlamento, agradecendo pues o traballo que ali se estivo facendo. Bueno, a verdade é que bueno, sí, sí, coido que foi un, sí, un moi interesante. Mágoa que non se poida facer tamén repetición pues con outras diputacións, Ourense, sí, sí, Lugo, Pontevedra, Coruña, tamén que veñan por aquí, sí, claro. Sí, sí. Que sería moi interesante poder disfrutar deles aquí. Pois sí, pronto tamén podemos falar, como non, podemos falar sí, do que o que foi o certamen de poesía. Ah, claro, claro, claro. Esta semana, bueno, esta fin de semana foi unha cousa extraordinaria o feito de que disfrutamos precisamente ali en... Sí. En Rosalía de Castro de Cornellá, ¿no? Sí, desde logo. Rosalía de Castro de Cornellá, tivemos a honra e o placer de poder, sí, primeiro, facer unha honra, aproveitar que a Asociación Rosalía de Castro de Cornellá teña en mente pensado facerlle unha homenaxe a Basilio Losade, que xa vai, sí, maior. Sí, no, sí. Pero ainda, aunque está maior, pero... Pero, en fin, ainda controlaba, Sí, sí, reconoceu uno muy, muy... Sí. Muy, muy bien. De, aparte, un... Bueno, feito de que nos... Perdón, parece que tengo... Sí, bueno, claro. Que hay un chisco de... Sí, sí. Bueno, o caso es el siguiente, que a homenaje que se lle fixo, así lo sabe, entregándolle, sí, una medalla... pois asistiu ali moitísima xente, sí, sí, sí. E despois sentamos xuntos con él, sí, a verdade é que foi unha grande ocasión para poder disfrutar con os membros do xurado do Premio de Poesía, 32 anos, sí, sí, de poesía. Pois, Xulio, en Cataluña, sí. Sí. Vou che dar unha sorpresa. Ah, sí? Temos aí que o terceiro gañador do Premio Rosalía de Castro. Anda. Sí. O sea, que tú estás, tes a Gonzalo. Sí, tiño aquí a Gonzalo comigo. Ah, así que podes andar, vamos darlle as boas tardes. Moi ben, moi boas tardes, tardes, Gonzalo. Boa tarde Gonzalo, moitas felicitacións, hombre. Sí. Moitas grazas. Tens que desculpar que houve aquí un problema de ubicación, de cambio de ubicación, e cheguei tarde. Bueno, alégrome moitísimo, de verdade que... Bueno, pois eu estou encantadísimo de saber que eleximos ben os, sí, os premiados, ¿no? Sí, hombre, comprobando que, sí, sí, que bueno, agora ves de recoller precisamente outro premio da Liga, en Galicia, sí. Galicia, ¿no? Sí, o premio á Fundación. Sí. Trouxen aquí un libro para vos, un exemplar. Sí. Ai, moitas gracias. Sí, de... sí. Tiñolo ahora mesmo nas mans, que se titula A Vida Salvaxe. A Vida Salvaxe. A Vida Salvaxe, sí, sí, sí, sí, señor. Aproveitou estando ali en Galicia para poder visitar a moitos amigos e ao mesmo tempo declamar algunha das cousas que el produciu, seguro, sí, ¿no? Sí, seguro, seguro, sí, que sí. Foi, tivemos un acto ali en Santiago na sede da Fundación, moi bonito, a verdade, foi, bueno, tiven ali tamén un pouco... Teño a sorte de o ser de Rianxo, de Taragoña, teño a sorte de Santiago, entón tiven a sorte de ter ali a familia, de ter ali tamén os meus amigos de Santiago, non? Sí. Onde vivín tantos anos, e foi un acto ben bonito. Pasei pola radio, por ali, pola tele, foron días intensos e ben bonitos. Sí, sí. Desde logo. Pois pues bueno, xa te temos aquí, seguro que intentaremos facer alguna cousa para poder disfrutar de ti, non somente na radio, sino tamén quizás na propia asociación, hombre, hai que leválo á asociación para que vexan que engañou o terceiro premio. Proxectos que son interesantes para que iremos desenrolando pouco a pouco. Claro, claro. Sí, señor. Porque eu voulle facer a primeira pregunta. Ti, sí, que eres, pensas que a poesía galega está bastante recoñecida? eu creo que non está bastante recoñecida, pero sí que creo que estamos nun momento onde moitos poetas, non, están, digamos, rompendo un pouco as fronteiras do que era Galicia, porque había moitos poetas que en Galicia tiñan un estatus canónico realmente, uh-huh. non? Falo de poetas vivos, sí, sí, sí. Que en cambio saías dalí tanto para Portugal como cara a Castela e ali non nos coñecía ninguén, claro. non? E iso creo que estamos nun momento onde iso se está rompendo, está habendo un recoñecemento dos poetas tanto dos máis canónicos como dos máis novos, non? Uh-huh. Además de ser recoñecidos, tamén premiados a nivel nacional, porque ti te fiche premiado como poeta máis xoven a nivel español tamén. Sí, bueno, eu recibín o Premio Nacional de Literatura na modalidade de poesía nova Miguel Hernández, que ten este nome tan longo, non? Sí. Sí, fun o... Bueno, en realidad o premio está pensado para menores de 31 anos, non? Uh-huh. Gañei, no, bueno, agora xa non podería gañalo, xa teño os 31. Pero, bueno. Pero naquel momento sí, fun o primeiro poeta nunha lingua que non fose o castelán, uh-huh. que o gañei. Sí, sí, sí. Ata o momento non gañou ninguén en catalán, nin en vasco tampouco. Uh-huh. Entón, pois tamén tivo un certo impacto por ese motivo, non? Por ser o primeiro galego que escribe en galego que gañaba ese premio. Sí, sí, os galegos están tendo recoñecemento a nivel nacional, por exemplo, Chus Lama acaba de recibir tamén o ensayo, etcétera. É dicir que os idiomas no estado español estamos ganando os castellanos, non? Sí. Sí, parece que hai unha certa apertura. Eu alegreime moitísimo do premio de Chus Lama, a quen coñezo e aprecio tamén, pero non só porque o aprecio persoalmente, sino porque eu lin ese primeiro volume da biografía de Rosalía, pareceme unha maravilla. Entón, uh-huh. tamén era algo que se lle debía recoñecer. Claro. No, era xusto. Pois, bueno, pois eso é importante, que o noso idioma, aínda que sea minoritario, como din algúns, sí. pois, por lo menos teña un certo recoñecemento. E outros din que está acabando, non sei, sí, algúns bueno. políticos que parece ser que falan de outro xeito, non? Sí, bueno, mira. Que parece a ti, Gonzalo? Bueno, así que se produce unha situación un pouco paradóxica, porque a nivel de falantes, pois non estamos nun momento moi bo, segundo din as enquisas, e según se pode tamén cotexar na rúa, sobre todo a xente nova. Os espazos urbanos e a xente nova son un sector onde o galego entra moi pouco, pero en cambio a nivel literario sí que hai un florecemento moi moi intenso. Entón, pois, produces unha situación paradóxica, sí. Que, bueno, iso tamén se pode, creo que se pode dicir, según na zoa que se este, non? Porque eu penso que cando se chega ás vilas ou cidades, quizás o galego desaparezca un pouquiño. Sí, bueno, no rural está moi vivo, eu son do rural. No sí. rural, en Rianxo, falan galego desde os nenos ata os vellos, máis vellos. Sí. Si entramos en espazos cada vez máis vilegos e máis de cidade, é máis difícil atopar iso. Sí, sí, sí. Donde máis se vai perdendo, non? Sí, sí, sí. O rural é un pouco aínda, pois, o viveiro do idioma. Sí, porque eu recordo que falaba un mestre, precisamente, da Coruña, ali da zona de Ferrol, que dixe que para que os pequenos aprendesen o que era o galego rural, levaban a señores maiores do rural para que lles explicaran, pois, non sei, contos, anécdotas, e toda esa retranca galega que temos os galegos. Sí. Levaban a esa xente para que eso non se perdera. Sí, sí, sí, bueno, en realidade... Sí que hai certo, eso tamén se ve un pouco na literatura, non? Sí. Que sobre todo na poesía, que hai un pouco a conciencia da perda non só dun idioma, sino dunha cultura que é rural e que corre un risco de desaparición, non? Porque a fin e ao cabo no rural tamén se fai poesía. Desde sempre, non? Sí. Poesía popular está viva desde sempre. Incluso nas épocas onde houve esmorecemento da cultura escrita en Galicia, sempre se mantivo viva, non? A literatura, pero neste caso oral. Sí, sí, sobre todo a oral, sobre todo a oral. Iso está moi vivo no rural. Sí, porque é o mesmo que cando, por exemplo, non sei que hai persoas maiores van desaparecendo, se nos van indo, sempre cando se vai unha persoa maior desaparece algo da historia. Sí, sí, sí, sí. A historia vai senos, e entonces, por iso digo eu que eu animo sempre que eso, sempre que vou a Galicia, tal, e digo aos novos, digo, aprendei dos maiores e apuntade aquelas cousas, aquelas curiosidades das persoas maiores para que queden aí plasmadas. Dico, o mellor, pois neste ano, ni no que ven, ni no outro, pois o mellor non podes ti, pois decir, pois vamos darlle a fulano, venga. Pero se están escritas, alguén algún día, pois as pode recoller. Penso, por exemplo, na historia de dos meus bisavós, non, que ían ás minas de Volframio na época da guerra, non ían a un pouco a roubar o que podían en épocas de fame, na, sobre todo na posguerra, todas as historias que me contou miña bisaboa que están na familia en min, pero se nós non facemos nada con iso, desde logo desaparecen. Claro. E aí sí que é certo que hai toda unha cultura popular que corre risco de desaparecer, porque se ninguén traballa con ela, desde logo morre coas persoas que o saben. Aparte de eso, bueno, eso estás haciendo y hay personas que como a ti, como otros como a ti que siguen trabajando para poder recuperar no solamente esa nuestra historia parte, sino también parte de nuestra música, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos a las cantigas de Elena que Pipo recuperó en la fai dos semanas que falamos con eles que teñen un CD que chaman así, cantigas de Elena. O que sí é certo é que a poesía está tendo bueno, moi bons resultados con xente nova e con xente maior tamén, porque non sei, o feito de que no noso 32 premio de poesía Rosalía Castro tivéramos nada menos que 80, casi 90, bueno, moitísimos participantes, eso dá a entender que primeiro, que o premio parece ser que se valora, ainda que non teña moita subvención económica, pero tamén a xente interesada en participar fai que o premio sea bastante interesante, non? Gonzalo. Sí, é un premio que se coñece en Galicia. Non me estallan tamén o número de participantes, porque é certo que, sobre todo dentro da poesía, hai moitísima creatividade e ás veces hai poucas canles, non? Para poder pois chegar a unha publicación, a dar unha certa visibilidade. Entón, calquera premio que teña unha dotación económica digna e que contribúa tamén pois a dar a coñecer, pois é normal que teña esa cantidade. Hai moita canteira, iso é unha evidencia. Sí, sí, evidencia. Por eso que estades en grande, bueno, pues digo que en muy boa situación os poetas, que decir que tendes boa presencia. Eu queria preguntar como foi aquilo eso de que se dixeran tes o terceiro premio de Rosalía de Castro en Barcelona. Pois eu moi contento, e ademais cando souben a persoa que gañou o primeiro premio, que foi Isaac Xubín, non? Sí. Tamén me alegrei moito, porque é unha persoa que aprecio non só como persoa, senón tamén como poeta. Entón, pois estar con él, non? Tamén nese premio, tamén con Antonio Piñeiro, que de Ribeira, ademais, é dali do veciño, é do Barbanza, non, da comarca. Pois, con eses gañadores, pois, encantado. Hombre, sentes un arroupado. Que nos podes contar da poesía do século XXI? Uf, é unha pregunta dura esa. Moi longa, non? Eu que creo realmente que o mellor que se está facendo a nivel literario en Galicia faise na poesía. Hai narradores moi interesantes, tamén hai xente que traballa no teatro, no ensaio, mencionamos agora a Chus Lama, non? Sí. Pero eu creo que en toda a historia literaria a poesía sempre foi en Galicia a que turrou un pouco do carro. Sempre onde estiveron pois os mellores talentos, fálase de que é unha nación lírica, bueno, non sei, a cuestión é que hai cousas que son evidentes, que a poesía desde a Idade Media ata agora sempre foi o xénero onde a literatura galega brillou máis. E creo que iso vai continuar, estáse vendo, non? Estáse vendo. Ademais, vexo que van saindo poetas novos, que non é aquilo que dixéramos os que, como dín algúns, pois dicen as vacas sagradas, non? Os que xa son sagrados e consagrados, non? Pero vexo que hai moita xuventude que está florecendo. Hai moita xente nova e, bueno, eu xa non son dos máis novos que escriben, ou xa que imagínate, quero dicir, hai xente que agora mesmo ten 18, 19, 20 anos, que incluso teñen libros publicados. Sí, sí. Ou xa que hai un evidente que a poesía galega lleva aí ben a nivel de creatividade e de continuidade, non tendo todo en contra. porque aí temos a Tamara Andrés, que tamén é unha grande poeta. Estiven con Tamara Andrés despois do acto da fundación, estiven en Pontevedra, que me convidou xunto con Chus Pato para falar ali e coñecer en persoa, porque non a coñecía como poeta, pero non non en persoa, e foi un acto tamén moi emotivo e moi bonito de Pontevedra. Entrañable, non? Entrañable. Grande. Unha boa amiga que temos nós tamén aquí colaboradora. Sí, que colabora con vos, que é colaboradora habitual, De verdade, desde que convencimos para poder que nos axudara no premio de poesía, pois mantemos esa boa relación. Que foi unha dos xurados do ano pasado. Que estuvo aquí, non? O ano pasado, verdad, Xulio? Sí, foi unha, pero mesmo que me facía gracia que viñan focos. Viñan zocos. Sí. Facíame gracia, digo yo, pero esta rapaciña, ela tía que se encontraba comodísima. Dice, ademais non me ten humedad aos pés. No, en Pontevedra non a vin con zocos, pues pero creo que se mo dís, creo chover. Porque non chovería, pero aquí que cando veo estaba o tempo un pouco... Sí, bueno, estaba un pouco daquel xeito. Sí. Ela, desde logo, ali, claro, eu aquí non sei como traballa con Bosco, pero en Pontevedra organiza un ciclo que se chama Teñamos a Poesía en Paz, porque se organiza na librería Paz, e sempre... Sempre prepara cousas moi interesantes. Sí, sempre. É unha gran traballadora. Sí, parece, é seria. Ás veces no mundo da cultura non sempre atopa xente que traballa de maneira seria. Ela sí que vin que era unha persoa que traballa seriamente, sí. Bueno, pois eu teño que deixarvos, que seguro que tender moitísimo que discernir entre vós, porque a radio ten ese... Sí, bueno, temos, por desgracia, temos esa limitación. Sí, pero bueno, que eu desexo moitos parabéns a Gonzalo, e que, bueno, seguiremos en contacto, porque agora xa temos, bastantes cousas en común. Unha cousa delas moi interesante, ese amor e ese cariño por o noso idioma, e a lectura e a escritura que él practica, fainos en querer e enriquecernos máis. Sí, exactamente, sí. Pois moi ben, Xulio, graciñas. Veña. Unha aperta grande, Gonzalo, estaremos en contacto. Unha aperta, Xulio. Hasta luego. Bueno, pois, fálame deste libro Vida Salvaxe. A Vida Salvaxe, pois, é un libro que de alguna maneira escribín cando xa vivía non en Barcelona, porque eu levo 2 anos en Cataluña. Primeiro pasei por Tarragona, agora vivo en Barcelona. É un libro que está moi marcado tamén pola conciencia da paisaxe. Non, de alguna maneira, creo que o feito de estar sobre todo en Tarragona, nun contexto onde estaba na cidade, pero moi preto do rural, dun rural totalmente diferente ao que eu vivira, porque o rural de Tarragona é seco, ten oliveiras, avelaneiras, era absolutamente diferente. Creo que ese choque me levou a escribir tamén sobre a paisaxe, ou que a paisaxe pasase a ter unha importancia na miña poesía que antes non tiña tanta, non? Sí. Ese é un pouco o contexto onde xurde o libro. Por iso digo que aparte que este é como un relato de poesías, non? É un conxunto, sí. Un conxunto de poesía, un conxunto, non? Está dividido en 2 partes. Unha chamase A Vida Salvaxe como libro, que é propiamente o que eu entendo como libro en conxunto. E despois ten un epílogo que se chama 7 achados sobre o poema. Sí. Que é un pouco, bueno, son textos metapoéticos onde reflexiono un pouco sobre a propia poesía a partir do que descubrín un pouco escribindo o libro. Mira. Foi algo que se fixo a partir de coller notas, sobre todo, cando estaba escribindo. E despois pois saíu ese epílogo que dubidei se incluílo no libro ou non, pero ao final está aí tamén. Tú eres tamén daqueles que collen notas cando vai para un vello, que vas mirar cara ao mar, cara á montaña, por un sendeiro, e anotas aquilo que se che ven á cabeza, non? Sí, eu normalmente collo notas e se non está na cabeza tamén. Sí, bueno. O que pasa é que a cabeza cada vez, bueno... Bueno, a veces pode fallar un pouco, pero se o escribes no momento, pois sempre está aí. Procuro coller notas, sí. Sí, é certo que algo que non me pasaba é que o contacto coa paisaxe, coas contornas, cada vez me fan escribir máis, me levan máis o poema, non? Sí, sí. os contornos onde te moves son máis propicias para isto, non? Creo que o feito un pouco de vir de Galicia e sair un pouco do fogar natal, non? Sí. Do que me era natural, me fixo valorar máis a contorna. Sí. Muy sí, colleu peso, digamos. Pois eso é unha... bueno, para nosotros, bueno, xa sabes, foi unha delicia poder, pois, terte aquí, e eu cando nombraron o teu nome, digo, pero se esta persoa coñezco, eu digo, non a coñezco en persoa, pero coñezco. Pero sei que anda por aquí, non? Si, anda por aquí. Como é iso de vires de Galicia a Cataluña? Porque tú estás a cabalo entre Galicia e Cataluña. Sí, estive primeiro en Tarragona, de feito manteño contacto con Tarragona, porque son, bueno, dou clases ali de poesía, precisamente. Ah, mira. Sí, hai unha escola de letras, sí. Llámase, que de alguna maneira ten uns cursos anuais, sí. Para persoas da cidade, da contorna, non? Sí, tamén sí. Da área de Reus, e demais que queren aprender a escribir. É unha escola pues, bastante potente para o que é o contexto dunha cidade non moi grande. Uh-huh. Entón, aínda que eu agora mesmo vivo en Barcelona, pues, baixo sí. Os mércores, manteño contacto con eles, cos meus alumnos de... Cos alumnos dali, non? Dali, que ademais xa teño, pues, levo 2 anos, xa teño tamén un cariño por eles, sí. É un gustazo traballar con eles, realmente. Porque todo é xente maior, non? Xente de certa idade, non? Teño desde unha rapaza de 16 anos ata unha señora que debe rondar os 70. Jolín. Entón, prodúcese unha converxencia de xeracións absolutamente diferentes que non teñen nada que ver. Sí. E iso é moi interesante para min. Claro. Ver, sí. Ver tamén. Moitas veces son persoas que non se dedicaron á literatura. Uh-huh. No caso da rapaza, pois teño unha rapaza de 16 anos, está empezando. Pero no sí. Caso de... desta señora que é máis grande, pois non puido dedicarse por razóns persoais, non? E unha vez que se xubilou foi cando tivo o momento de escribir. É unha, uh-huh. É unha moi boa poeta. Entón, realmente, pois, manteño contacto con Tarragona, vivo en Barcelona, non? E ao mesmo tempo contacto, pois, con Galicia. Estou un pouco en todas partes, sou un pouco ubicuo últimamente. Pois moi ben, bueno, pois foi un alegrón terte aquí. Como ben sabes, a radio pois ten o seu tempo. Sei. Que tú tamén andas nela. Foi un placer terte aquí e esperemos que sigamos con este contacto, que agora que nos coñecemos en persoa, porque eu coñezco moita xente, pero a través do teléfono, que despois cando me senten ou pola voz ou quizás polo do Facebook, pois dicen, mira, eres ti. Eras ti, sí. Claro, tiñas corpo, non eras só unha voz. Eso, tiña corpo, sí. Pois moitas grazas. Pois vamos a poñer en despedirte con un pouquiño de música. Yeah. Radio Sambor.